खाना दिल का मजहब दिलदारी ओ मीरा कसम ओ मीरा कसम ओ मीरा कसम ओ हर जलवा तेरा जलवा तेरी ये दुनिया सारी क्या मस्जिद क्या खाना दिल का मजहब दिलदारी ओ मीरा कसम ओ मीरा कसम ओ मीरा कसम जलवा तेरा जलवा तेरी ये दुनिया सारी क्या मस्जिद क्या पुतखाना दिल का मजहब दिलदारी ओ मेरे कसम ओ मेरे कसम ओ मेरे कसम हर जलवा तेरा जलवा तेरी ये दुनिया सारी क्या मस्जिद क्या पुतखाना दिल का मजहब दिलदारी ओ मेरे कसम ओ मेरे कसम ओ मेरे कसम हंसती है फिर भी कैसी मस्ती है पल दो पल की हंसती है फिर भी कैसी मस्ती है हर सरहद से बेगाना दिल वालों की बस्ती है तू ही गंगो जमन तू ही जान जमन तेरी हर सूरत है प्यारी हर जलवा तेरी ये दुनिया सारी क्या मस्जिद क्या पुतखाना दिल का मजहब दिलदारी ओ मेरा कसम ओ मेरा कसम ओ मेरा कसम कुलपत है यही मेरी दौलत है दिल में तेरी कुलपत है यही मेरी दौलत है मेरा काबा काशी तू तेरी दीद इबादत है मेरे यार हसी कोई तुझसा नहीं हर नेमत तेरी यारी हर जलवा तेरा जलवा तेरी ये दुनिया सारी, क्या मस्जिद क्या पुतखाना दिल का मजहब दिलदारी, ओ मेरे रक्सम। हर जलवा तेरा जलवा तेरी ये दुनिया सारी, क्या मस्जिद क्या पुतखाना दिल का मजहब दिलदारी, ओ मेरे रक्सम।